Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në falendrojmë, për ti ndihmë dhe falë e kërkojmë. Nërsa ne dhe sonë të jemi në takimin e radhës, do të vazhdojmë me lejnë Allah Gjellë Gjellaluhu, ku kemi mbetur tek komenti një prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për mes të cilave kërkon të mbrojtjen Allah Gjellahu ala që të ruan nga ato që janë përmendur në këtë dua. Ne kemi përmendur në takimin e kaluar, ku kemi filluar të hetimin një duaje të re në kuadër të strehimeve profetike, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik. O Zot, më ruaj nga humbja e begatisë dhe nga ndryshimi i mirëqenies, tahawuli 'afiyatik. O fujaat e nikmetik dhe gjemi i sehatik, dhe o Zot më ruaj nga dënimi i befasishëm dhe nga çdo hidrim që vije prej teje. Andaj takimin e kaluar kemi folur për begatin, si duhet kuptuar begatin dhe çfarë nën kupton humbja e begatisë dhe si mund t'i ruajmë begatit tona që Allahu xhallahu ala na ka begatuar me to, dhe gjithashtu si mund të kategorizojmë këto begati pasi që jemi të bindur se nuk mund të numërohen. Do të begatit nuk mund të numërohen, se janë për neve të panumërta, mirë po mund të kategorizohen në aspekt në lojve të tyre. Nëse sonë të ndëruar lazer dhe motër, do të vazhdojmë me lejnë Allah Gjallat Gjallahu me pjesën e dy të këse lutje, o të hawuli afijetik, o Zotë më ruaj nga ndryshimi i afije. Afje kemi përkthyer si mirçenje, por ta trajtojmë pak më gjerësisht çka nuk kupton fjala e afje. Sikurse çdo dua e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe kjo lutje përmban vetën e saj, do të thotë kërkimin e mbrojtjes, mbrojtjes Allah te barekutaala nga gjitha ato probleme të lashe të cilat e vështirësojnë jetën, të cilat na shkaktojnë pengesa në rrugtimin tonë drejt Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe me një fjallë të ndërëzër, në basë të këtë lutjeve një kuptojmë se Islami sunant në e lehtëson jetën, një vështërson. Edhe si kur që Allah ka thënë, ma enzëllë alejke lë Kur'ane li të shka. Ne Kur'ani nuk ta kemi zbri ty që dëvua ishte, që të bëjmë vështërsi njëtën tënde. Por Kur'ani ka arme u alehësu njerëzve jetën, u abë jetën komode, të rahatshme, në kuadrin suaza të kënasisë Allah Gjallahu Ala, dhe gjithashtu t'ju garanton edhe përfundim të suksesshëm në botën tjetër. Andaj kush kapet për librin e Allah Xhallahu Ala në këtë jetë, në këtë dunjë jeton jetë të këndshme, të rahatshme, të qetë, por edhe e ka të garantuar përfundimin e duhur në botën tjetër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pranoi këtë dua afia. Afia çka është? Të ndrohet afia që ka në këtë hadith është për qëllim në kuptim për të mirëqenia. Do të thotë, njeriu njëtë në kësaj bote përdorë mjetet të ndryshme për t'ja lehcu vetës njëtë në këtë dunjavë. Ato e nga më të ndryshme të ato mjetet që i përdorë ajo. Dhe gjitha këto mjetë janë më rëndësi që e mi posedu. Dhe afje është, do të thotë, që këto mjetë t'i ketë njeriu dhe të funksionin si duhet për t'ja lehcu jetën ati. Dikush mund të thotë, pasë është kjo begatia, po kjo është begatia dhe kjo begatin vete. Mirë po dalën nga e para, ku pejgamberi sallallahu sallam e lutja Allah në qëtaruan nga humbja begatis. Kjo afje e dyta është me veçanë se e para, si kur të do të qërojmë. Andaj, el afje është, do të thotë, mirqenje, është rahati, është të jesh imbrojtur dhe të jesh i sigurt nga fatkecit dhe nga problemet e ndryshme që munden me ta vërtesu jetën në këtë dunja. Për shambull, smundja është problem, po vafnija është problem, kacafitja me dikën është problem, i rahat dhe për njëre për shambull ndodhë problem me dikën, ki të lashe pastaj, nështë ta mos marvesha me dikën që kalon konflikt, ta vërtëson jetën, të pengon me dalë punu, të pengon me... Ani kjo është elaf, jo azot, mundësëma tërnej rahat, që kjo është? Të kemë rahati dhe mirësi dhe mirëqeni njëtën time, që kjo është të punë? El afje që e ka lutë Allahun pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të avdhur. Ndërsa dallimi mes asaj të parës dhe dytës, dikush mund të thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha o Zot më ruaj nga humbja begatis. Po nuk është kjo begati? Po. Mirë po, dalimi mes zëval edhe të hawull që ka në këtë hadith. Zëval është humbje e tërsishme, që njëri të mbetet pa begati. Mirë po, në vend të asoj begati e ka mundësi, mos të vjenë kur gjë. E pa të begatin se ka mu, që kjo është humbje. Ndërsa, ndryshim është, kur njëri u për shemë të begati e caktuar, i mungan, mi po ta në vend, sa i vjen një fatkeci. Kjo është diçka ma tjetër se sa e para. Për shembull, njeriu të ndrur vëllazër ka mundësi që me dështu në biznes, për shembull, caktuar. Në begatia që e ka pas dhe mërët e pasuris me humbë, për kjo është humbje. Mirë po, vendsoj pasaj marë varfnia edhe me pas dhe më gjatë durën, kjo është diçka tjetër. Për. Njëri për shembull, ka mundësi që me pas begatin e rahatis familjara pëtën. E hum këtë, për shambull, këtë rahati, mirë po, nuk kalen në konflikt caktuar, për shambull, që në vend të rahatis është më vije, pa të këtësia pëtën. Andaj duha thëmë që humbja është humbja, nërso ndryshimi është që në vend sajtë është vije diqka e kunder të esaj. Këtu është dalimi. Për andaj, të dyjat janë të këqia. Nga njëherë humbja është me e keqës e vetë ndryshimi. Po nga një ndryshim është me i ketë se vetë humbja. Mirë, po të dyja të janë problematike. Prandaj, duke pas për asyush, se kanë disa dalime me zvete, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të dyja t'i ka përmend në, do të thotë, në këtë lutje, edhe pse, pa dyshim, e para e përfshin të dytën. Mirë, po nga një herë të ndrëvëzër, nga tërsia e diçkafit, ekziston një njësi më e rëndësishme, specifike, veçantë që duhet më fokusuar te. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na përmend fillimisht atë përgjithshmën humbin e begatisë e pastaj e veçantë nga humbja e begatisë tjetërsimin e saj në fatkeqësi dhe në sprovën problem. Kjo është sa i përket kuptimit të kësaj duaje. Ndërsa të ndrëllazër në kuadër të mjetëve që një gëzojmit në kësaj bote për lecimin e jetës tonë të është katë shumë ta. Andaj, mirqenja është shëndeti, mirqenja është rahatia, mirqenja është për shembull raporti mirë me njerëz, mirqenja është pasuria, mirqenja është pozita. Këto i mirqenja, nëse njëtë e lecon jetën. Me që në kuadrë të gjitha këture mjetëve janë të rëndësishme, njëra është, pa dyshim, nga më të rëndësishmet. Dhe sikur që e kam paralajmëruar në takimin e kaluar, do të flasë sonte për te. Te begatia atje kemi thënë se ka shumë begati. Mirë pa dyshim se begatia kryesore dhe më e madhe është begatia e besimit në Allah xhela xhelaluhu. Nga se çdo begati në këtë dunjo, të ndodhë nëse mungon, vazhdon jeta tutje. Dhe njeriu mundet me qenë i lumtur, mund me qenë i shpëtuar në botën e kësaj më radh. Mirë po nëse mungon begatia e besimit, atëherë ajo nuk kompenzohet me asgjë. Absolutisht, nuk ka që ka e kompenzon begatin e besimit në Allah Gjellë Gjellë Hu. Andaj atjet e begatit kemi folë për begatin e fesë. Ndërso, tek mirqenja dhe të flasim për njën nga begatit, do të tëtë, apo mjetet kryesore që garantojnë mirqenje me të vërtet të rëndësishme për njëri unjet në kësaj bote. Fjala është për shëndetin. Madje në gjurë abe edhe el-afja është mirqenja në përgjësi, mirë po përdoret shpesher edhe për shëndet. Përdorimi më i ngushtë i fjalës el-afi është shëndeti. Andaj këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do po na mëson që të lutemi me Allahun xhallahu ala që mos na tjetërsohet mirësinja, por në veçanti mos të humbim begatin e shëndetit. Nga se shëndeti është begati e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të rrezon në shumë hadithe na ka domthonë mësuar që të jemi të vetëdijshëm kashi begatisë së shëndetit. Një nga ato hadithe është hadithi që e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faragh." Pejgamberi ka thënë, dy nga begatit shumë njerëz janë shpërfillës, nuk ja din vlerën si duhet. Cëtanë këto dy begati, tha shëndeti dhe koha e lirë. Fjala gubun në këtë hadith që ka ardhur, maghbunun fihima, që ka përdorur pejgamberi, është domthonë një lloj shpërfillje që ta mundson humbjen e fitimeve të mëdha. Për shembull, një njeri e ka një tokë, edhe nuk ja din vlerën sa duhet. Nëse kishte me shit ç'i duhet, kishte me siguru të ardhurë jo vetëm për veti, por për djemë, për një për këtë merat. E pa nuk e din vlerën. dhe e humba tokë për çështje të caktuara të vogla. Dhe as nuk i siguron vetes përfitim, edhe më pasardhëve të tjerë. Ç'kjo është më gbun, me pas në dorë një begati që shumë fiton e me hup. Nëse më fitu prej saj e hup prej saj. E pejgamberi sa më tha, ka shumë begati këto që ti ke në dorë, mundesh me to shumë e fitu, po ja që nëse nuk ja di vlerën humbim shumë. Mirë, po nga begatit kryesore që njerëzit i shpërfillin dhe nuk fitojnë për mes tyre, e kanë mësi shumë e fitu është, shëndetit dhe koha lirë. Sa punë mundë mi kry kërë jemi shëndetshëm? Nuk këndelëme, nuk vedisojme që kërë smurëm, jafën. E, pas taj e kuptojmë që ka këshë mujtë me bojë, që ka këshë mujtë me kryo, kështë më rrëtë. Përëndaj, pejga mërësëm nga, përmeni se shëndet është begati në vetë, jafën. Ma dje, pejga mërëri, së rrëzëm të nërëllë, vëzër, gjdo dit lutej që Allah Gjallewala t'jep afje, shëndet dhe mirëqenje në fushët e tjera tjetës. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Në duat dhe lutjet e mëngjesit mbrëmjes, një nga lutjet e mëngjesit mbrëmjes është Allahumma inni es'aluka al-afiyata fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni es'aluka al-'afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. O Zot, më jap al-afiyë, mirçenie, rahati, shëndet në dunja edhe në ahiret. O Zot, më jap falje dhe shëndet, shëndet në fen time. Çka nuk kupton shëndet në fen time? Mund që të kemë fitë shëndetshme, të panjullosur me bestytni, me gjëra që nuk i takojnë, me teprime, me shtojca, me kështu, fitë shëndetshme. Si kurse për të lëshet me ja përshë edhe, do të tëtë, fidini o dunjaj, edhe dunjatë shëndetshme. Para, të kemë shëndet aratine, fi ehli, në familjen time, dhe në pasurin time, pasuri halal të fitoj, dhe të kemë të hyra të shëndetshme, jo do mund të njullosur e me fitim, të ndaluar. Andaj, gjdo mëngjes dhe mbrëmje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lutej për këtë el-afje, për këtë që ne po i themi shëndet, e që në kuptimin e gjërë, është për qëllim mirëqenia e njeriu në kësaj bote, po edhe në botën tjetër. Madje edhe kështu i kështu të tjerë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të ndërruazër, Abbasin, agjin e ti, pejgamberi e këshilloj që ta lutë Allah për këtë el-afje. Tha, o Abbas, o agja i pejgamberit, alaihi salatu wasalam, lutë Allah për afje, nga se nuk i është dhe njeriut begati me madhe pas bindjes se lë afje. Bindja feja, pas kësaj, një metë me madhe, begati me madhe, se rahat me ko njëri, s'ka avtër, rahat me ko. Për dhe Allah Gjallera të ndru dhe zërë, kër i ka përmen dhe nëmru begati që ja ka unë kurejshve, dhe përmes atyre begative i ka josh që ti këthen besimi që farë, thë Allah Gjallera, li i në fi kurejsh, Nuhon, Allah Gjellera i, jo është kurejshet për begati që ju edha, e qëfar begati për men? E ledhi et amehum min gjuin o amenehum min khauf. Allah Gjellera ju kursau nga uria dhe nga frika. Qëka pëtëm begati matë madhe? Rahatje, nuhon, s'ki varfni, dhe i qetje, i sigurtje. Begati matë madhe se kjo qëfar e kondo një? S'ka allë dhe në rrë. Për daj tha pejgamberi sallallahu a sallam, men asbaha aminan fi sirbihi, muafan fi gjesedihi, wa lehu kutu jaumihi, fe ke enne ma hizet lehu dunja. Ajë cili zgjohet mëngjes, i sigur dhe rahat në shpit vetë, i shëndosht në trupin e vetë, i shëndosht në trupin e vetë, dhe e ka ushqimin dhe furnizimin e asoj dite, që atit ki me ongre me pisjek, thë sikur se mi a falë këtë dunja në shtapën. Qëka i duhet ma shumë? Për një kur qënë, sepa përshamë, sërës nuk është sigur, nuk ka rahat. Mund tjetë për një pasigur nga fqiu bezdisës. Apo mund tjetë për shambull me pas kojshi belagji. Nuk din cilën ditë ka mu kap me to. Nuk ka radje në shpija. Ose për shambull ka borqe. Nuk e din tash në cilën mëngjes kanë mja mësuj dhe lësujnë e bërshnit dhe mja ndoshta konfisku pasurin ose mi shka... Nuk ka radje. Nuk ka radje forma ndryshme, nuk ka radje. Për na për shambull të ndërlëzë me tonë dikush ki kaq pare ki jepë. Për shembull, mi po shkam në një vend dikun ku do mund luftohet luftë rrept. Ti rri çati me disyn jepë. Ama parat moj, çati me të parë. Asuni harxhan, asuni shpenzon, asi rrapse, se hi i pasigurt. Nuk duhet pasuria në pasiguri. Ose më thon dikujt për shembull, po do të kaq para, ama me tonë injeksion që e fiton kancerin. Jo, kur do ashtu. Ai ndonjëri që në udhë bila, mirë po shneta është para pasurisë. Sa i të një qëto pare që i ka fitu, të të me arghu për më shnosh, edhe pa kënë nuk shnosh të për. Andaj, pejgamberi sa më kam thënë që, begati e madhe shëndeti, nëse ai që zgjohet mëngjes, rahat jemi në shtëpi, alhamdulillah. I rahat, më të guzë dikush, aja, ki frikë për dikujt, jo s'kam rahat jemi, alhamdulillah. Edhe i shnosh, apo dhem dikun, jo s'po më dhem kërkun, alhamdulillah. Edhe e treta, a ki për qëtë ditë me hongër, me pi, apo jek, jo s'po jek, kam, jo që kam për sëtë. Në kena për një muj me hongër, alhamdulillah, apo dy muja, tre muja. S'kena, nuk kena situata, përgjësi, ka familje që kam, po më njështë, s'kami, Allahu Gjallavala e lecov, po përgjësisht, në përgjësi, Allahu në ka përmjësu mirëqenjën sociale, rahat jemi, alhamdulillah, nuk jemi motë pas sigurët, a ke pa njerëzit përshamu para luftës, ose gjatë kohës luftës, e kan shiku, shkaj gjysma e thesit milit, shkaj funi, që ka do të bëjmë, a kena me pas, buk për nesër, ka pas situatë e vështirë. Tash, kush e matë su situatëm, kush e këqyrë au shtërë thesë, apo jo, apo, për shambull, në një begajtë të tjekë. Pse? Pse, jo që kemi për një javë, për një mujë, o kemi për shumë ma gjatë, alhamdulillah. Andaj, këtu e më begatit, që kjo është e mirë qena që ne kam su, pejgamberi sa minutë, Allah në gjerë lëvëra për të apëta. Andaj, jemi rahatë, alhamdulillah, nuk ka arsujë për ankesa, kjo është mirësi, e duhet Allah në minutë që Allah në gjerë lëvëra minaru që mas më në u tjetërsu ke mirë qenja. Kjo rahati si pasu i ankesave, paknacive, pangopsis, lakmis, e kështu më ratë. Në shëndeti qenë ka një prej, më thonë, përbërzve kryesor të kësaj mirëqeni njëtë në kësaj bote, po edhe për mbotën gjithëm. Ndërsa, të në vëzër, nëse i kthehemi argumenteve të fesë, shpalljes, të gjim argumentet shumë të atëta flasin për shëndetin, edhe në Kur'an, edhe në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje të ndërvëzër, Islami ka ardhë me i realizu disa qëllime në këtë dunja të njerët. Allahu Gjellera se ka zbrit Kur'anin, veç, ja ka zbrit njerët veçur, hajt. Jo, mësimet e Kur'anit synojnë me realizu objektivat caktuara, qëllimet caktuara. Qka synon kjo Kur'an? Njerëzve me arrujt besimin, nga se pa besim, jetë a vërtisohet. Mirë, qka synon kjo Kur'an tjetër? Njerëzve me arrujt garantu jetën. Për ta është ndalu me vrasja, vetvrasja, e kështu më radhë, në kuadrë të udhëzime për ruajtjen e jetës është ruajtja e shëndetit. Pastaj ruajtja e mendjes, ndërru më është alkoholi me pipë, pse? Pse njëri pastaj nuk e kanë funksion mendjen, e feja ka ardhë me rujt mendjen. Edhe këtu ruajtja e shëndetit. Andaj shikoni objektivat madhore të cilat synën feja me realizu, janë të përfshirë në ruajtjen e shëndetit. Gjithashtu të ndërruazër, kër flasim për ruajtjen e shëndetit, flasim për një begati që Allah në e ka dhonë. E Allah në gjallë leura thotë në Kur'an, o le tus e lunë në jehu me idhin anin naim, a ditë keni mu pëjtë për begati, e nga begati më të më është shëndeti. Në islami i kushtu vëmenje shëndeti pëse, e para, mësimet e fesë ka nëjë merujt jetën, e jeta pa shëndetë është të fështirë. Dhe gjithashtu të kena mu pëjtë për begati, ndërto është begati e shëndetit. E shumë pikët tëra që qesin pa rëndësin dhe kujdesin e islamit për shëndetin. Nërso, kur bje fjallet për ruajtjen e shëndetit të ndruvëzër, atje ruajtja e shëndetit si pas udhëzimeve islame nënkupton dy aspekte më rëndësi. E para është aspekti preventivës, me rujt shëndetin para se me u dëmtuaj, para se me të ka plus mundja, me rujt, këtu ka udhëzime. Dhe e dyta, udhëzimet fetare për shërim. Mazi që njeri domon është spërhu me smundje, është smu, tash më domon shëndeti veç është zbe, është dëpsu, prap ka udhëzime fetare si me e trajtu smundjen. Prandaj duhet të them gjitha këto me kuptues se Islami ka platformë domon të kompletuar për kujdesin për shëndetin dhe për trajtimin e shëndetit dhe për rikthimin e tij kur ai eventualisht mundet me humbi si pasojë ndonjë smundje. Sepërket kujdesit të Islamit për shëndetit si preventiv, para se me godit smundja, këtu ka udhëzimet shumë ta. E para të nëzër, është që Islami i kushton vëmendje, shëndet është duke i kushtu vëmendje ushqimit. Edhe sot, zbulimet shumë ta japen me kuptu, ma dhejën me dhjetra, dhjeta studime dhe zbulime, që kanë arë për fundim se, në më thonë shkaktari kryesor i shumë smundjeve që njerëzit vuajnë është ushqimi, keq ushqyëshmëria. Çka haj njerëzit sot apo? Në shumë smundje që s'kan qenë më herët janë sot pse, nga se kemi ushqime të kontaminuara me pak, domthon proteina, më shumë domthon përbërës artificial e kështu me radhë. Dhe kjo ka shkaktuar që njerëzit me pas smundje dhe zbehen shëndet që më herët s'kan qenë këto. Andaj, ushqimi është përbërë si kryesor i ruajtjes së shëndetit. Në kuadrë të kësaj, Islami kujdes fillimisht për llojin e ushqimit. Kur Allahu flet për dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe flet për, do thot, rolin e këtij pejgamberi, pse e kemi quajtur këtë pejgamber? Cili është roli i këtij pejgamberi? Ndër këto Allahu xhallahu ala thot: "Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith." Ky pejgamber ka ardhur që juve t'ua bën të lejuar halal, at-tayyibat, atë që është e mirë, e këndshme, wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, dhe ua bën haram, të ndaluar, ato që janë të ndyta, ato që janë të pakëndshme, dhe ato që janë, më thonë, në kundërshtim me shëndetin e njeriu dhe mirëqenien e tij jetësore. Andaj, Islami kujdes për shëndetin duke siguru fillimisht llojet të ushqimit të mira. Gjithashtu të ndërrova vëllazër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur ushqime të caktuara, cat janë të ndaluara, ose pije të caktuara që janë të ndaluara. Qoftë përmes fjalës së Allahut në Kur'an apo fjalët e tij. Ne e dimë se për shembull, nga ushqimet e ndaluara në Kur'an është ajo që ka përmendur Allahu te bareku teala në shumë ajete, pejtynë në surën El-An'am, Allahu xhalla wala thot: "Thuaj, në atë që më është shpallur mua në Kur'an, nuk gjej të ndaluar diçka nga ushqimi përveç në qoftë se ai ushqim është ngordhësir, haram është coftina me hungra, se dëmton." Gjak i ngjizur, i pikës ose do gjaku, që nuk është mish, po gjak i, domthon, edhe gjithashtu për asaj që ndaluar është edhe mishi i derdhur. Gjaku i derdhur, gjaku me pi gjak, padyshim e dëmshme, haram është me pi gjakun apo. Dhe gjithashtu mishi i derit është i ndyt, dhe gjithashtu ajo që therrret jo për Allah të barëtala. Dhe këtu janë të ndaluar të dëmshme. Sot për shembull të ndërruazër në shumë fatkeqësisht në shumë industri të mishit nuk jemi të sigurt se si është thera i mish. Shpesh herë domthon vin raporte caktuara se domthon kafshët mbyten, pastaj rrihen edhe domthon realisht ajo është coftinë. Nëse duhet njeriu me pas domthon një rregull caktuar tek ushqimi, tek ushqimi, kënda kam sufiase, këto ushqime janë halal. Nëse ushqimi vjen nga burimi i lejuar është halal. Por nëse se kemi argument se është haram, nuk duhet ashtu me ngjall dilema. Esenca vjen nga burimi halal, na besojmë se është halal. Nga se po vjen nga burimi halal, përveç se nëse kemi argument se është haram. Unë po flas, domthonë, në aspektin e përgjithshëm, domethënë nga pakujdesi dhe papërgjithshmëria e shumë domethënë industrive të ushqimit fatkeqësisht sot, në veçantë ajo që është e mishit apo. Andaj, shkenstarë kanë konstatu se nëse kafsha nuk therët, nuk dirë dhe gjaku i saj, mirë po në ngordhë si pasoj e goditjes, jo therjes, atër aja s'ilë smundjet shumë ta, i kanë nëmru dhe 100 smundje që vinë nga coftina. Në që ta me kanë dalu coftinë, haram është më hongër, gjuje, ose mund më hongër kafshët e tjera, po ju njëri, coftina, elmejte. Gjithashtu për shumë e kanë dalu me pi gjakun, haram është gjaku është i damë shumë, dhe gjithashtu kanë dalu me ngrën mish në derët, apëton. Sa so, ka, sa so, sudime, shkencore, s'po flasë fetare që ndalume, shkencore që flasë në unë se sa so, smundje i siel mish i derët dhe sa so, është i pa përshtatë që më përshëndit një njëriut, pa të kjecështë, apëton. Andaj pësa Allah i ka ndalu? Shka kësën të damshme. Asë një ushqim në fejë nuk është haram, vej pëse Allah s'ka dosh në mukë naqë, ka dosh me nalon me hjek, e që kjo të ushqimi mirë, e ju s'kini me hungrë. S'ka kështë, apëton. Nga se aja që e ka leju, Allahu është shumë ma tepër se aja që Allah Gjallur e ka ndalu. A ma shumë kafsh janë të lejuara të ndaluara, a ma shumë ushqime të lejuara të ndaluara, shumë ma tepër janë të lejuara. Të ndaluara janë me ngjisht të ndurë, kjo zba nuk kripuna. Andaj, këtu janë të ndaluara për ruajtjene shëndetit njëriut, që është në kuadrë të kësaj që në ka pol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pasaj që është në kuadrë të asaj që Islami kujdit për shëndetin tonë është edhe pijet e ndaluara. Ndaluar është alkoholi, droga, çdo pije dehese, çdo pije që njerëz ja humb mendjen, ja i shkaton shëndetin kështu më radh. Në gazetime që flasin për alkoolin, se këto janë shumë të veç kanë i rreshtë veç sa për me kalun të është se shkencëtar ka më përfundim se përbërja e alkoolit, donë e tëra është në kundërshtim të plot me organizmin e njerit. Domthon, kur alkooli hyn tek njeriu në trup, çdo qelizë në trup që e lufton, nuk e pranon, është i papranueshëm. Dhe kështu njeriu e mbyt veten e tij, e shkatron veten e tij, e shkatron sistemin mbrojtës imunitar përmes kësaj pije. Ndalum është. Don, e dashme për shëndetin, mos thuasim se është dashme për mendjen, e dashme për shoqërinë. Sa familje janë ndajën shkatruar për shkak të alkoolit. Sa njerëz janë vrarë mes vete, konflikte për shkak të alkoolit. E sa pasuri është humb si pasojë e alkoolit e kështu me radhë. Andaj Islami nuk e ndalën alkoolin, pse? Për qef. Jo, sa për qef. Urna ku keni studione, nëse arrini me sjell dobi për njerëzimin, atëherë padyshim se do të jetë kundërshtim me këtë. Mirë, po nuk ka mundësi. Nëse Allah xhallahu është ai që e njeh alkoolin e njeh njerin, po edhe që e ka zbrit Kur'an apo. Mund të ketë dobi eventual normal. Sikur që Allah xhallahu tha. Domthon, ta mund të ketë dobi, por dëmi është më i madh atë. Dëmi është më i madh. Mund të ketë ndonjë dobi ansore të alkoolit. Mund të ketë dobi. Mos mashtrojmë nga njëri për shkakun kur sillen studime se është zbuluar një dobi alkoolit. Mund të ketë, ne nuk e parashtrojmë. Mirë po, në total nëse e marrim për shembull dëmin dhe dobin, dëmi është shumë më i madh se dobia. Andaj nuk ia vlen për atë dobi eventuale të rrezikojmë dëmet e shumta që shkaktohen në shëndetin tonë apo. Për arsye është haram alkooli apo. Andaj gjitha këto Islami ka ndaluar për çfarë arsye? Për më kujdes për ushqimin e njeriu, për më kujdes për shëndetin e njeriu. Gjithashtu në kuadër të kujdesit për shëndetin është edhe sasia e ushqimit. Ka ushqime shumë që janë halal, mirë po, edhe ato duhet më hongër me sasi. Jo, do mund me epsh dhe pangopsi. Nëse Allah xhallahu ta'ala tha, "Wa kulu wa shrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Allah xhallahu ta'ala tha, domethën hani e pini, po mos e teprani. Mos e teprani. Domthon do të më lënë hapësirë domthon njëri në lukën e tij edhe për në barrën e parfumarisë. Jo më ngup deri aty që domthon nuk ka vend as parfumarie, as për langun tretës për acidin që e tretë ushqimi s'ka vend mu, apo se e ka mush këtë me ushqim, e qysh mu tretë ajo ushqim kur për shembull nuk ka mundsi ka me hy acidi që e tretë atë ushqim dhe e përpunon për shembull. Dhe Allahu xhallahu kur përmend për shembull në Kur'an mos besimtarët do lakmiçarët të pangoshin çka thot Allahu te barekuta në Kur'an. Thot walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am. Ata që nuk kanë besim, ata që janë të verbët pas së dunjoja, ata që nuk shikojnë në asnjë aspekt përveç material, ata të pangopshmit, ata nuk kanë qëllim jetë pas kënaqësisë dhe ata han sikurse han kafshë. Ti po ka për shembos me dal kafshën dhe me plas, për si dinë se u bë ballaftë. Nuk din. Nga sa ajo han me apsh, po nuk han me racione vetë, nuk kanë me mendje, s'ka mendje ato. Për këtë arsye, Allah xhallahu ka bërë sistem mbrojtjes në njeriu, me hongur ushqim sa duhet, pastaj truri i lëmron njerëz. Mjaftu bu, nalu, don, është përmbush kërkesa për ushqim. Mirë, po kur ju han me apsh, apo atëra nuk dëgjohet sinjali logjikë se u tepruaft. Pejgamberi ka përmend kur flet për sasinë e ushqimit thotë mjafton njeriu me hongër 2-3 kafshata sa më me gjallë thotë. Po mëne kjo nuk kupton që mos hongër më shumë. E po do të thonë që pejgamberi sa realisht la tet ushqimi mjet jo qëllim. Kjo është më rëndësi me kuptu. Pse hojna bukna? Për fam da hojna buk. Për më u forcu me mujt me adhuru Allah në gjithë në hojna. Për mujt me u forcu me punu. E për nëse han qatë shumë që së mund shmetoj me punu kur, atër që kemo. Realisht, mjetën e keshënur një qka në qëllim. Kjo gabim anë. Në qatë shumë ka hongër, ta është sënë qëtë më falë. Për të pak të pushoj se ti ke hongër për më falë, jo për më shumë më falë. Andaj shëndrohet qka mjetin e qëllim. Qëllim nuk është ushqimi. Qëllim është të shka punë të mira, aktiviteti. Kjo është qëllim për njëri. Produktiviteti, tjetë produktiv. Ma jo me hongër njëri. Do në dirë në atë masë që dhe mon, si kurse ka vek një pedjetarë për dikon, nëse hanë mëngjesin, ka honë kjo është ushqimi i të devotshmëve. Ka honë nëse hanë drekën, ka honë kjo është ushqimi i njerëzve, po mënej të rëndëmt. E ka nëse hanë për të kësaj, ka thonë ndërtoja një ahara, për të saj nuk është më njëri. Po mënej, hanë shumë, ku me quat njëri. Ka nuk është kuptim të racioneve, mund mëngë një 3-4-5 herë në ditë, nuk ka problem. Nga se dhe mjek preferojnë me hongër, më mënë nështë ta ma shumë, ma shpesh, po në sasi ma të vogla. që me pas ma let me përpunu, këto e në qështje tani që ta konë sfire setër, po duha të them që qëllimi është, jo njëri më hongur atë shumë, se të pasaj nuk i takon venin sofër, për i takon venin dikun, dikun tjetër, sa atje, dikun tjetër hatë pa karar, pa mas, hatë sa për të hongër, për ta ngup epshin, jo për ta forcu vetën dhe për ti stil veti shëndeta. Pra një qëtami, në kodrë dhe kësaj, në ka mësuar që të kujdesim edhe për lojnë e ushqimit, për sasinë e ushqimit, mirë për në ka mësuar dhe që si më hongër bukë, për shembull, jo më hongër ushqimin te për të nxehtë, që me pasën me fry, ka ndalu pejgamberi me fry në erë, dhe me pritë sot sofët, që ka kjo shëzim shumë e rëndësishëm për shëndetin. Pastaj për shembull, pejgamberi na ka porositë që natën, nëse ka mbetur ushqim ose ndonjë enë e caktuar, me mbulu, jo më lënë të zbuluar deri në mëngjes. Dhe kjo për shumë arsye të caktuara, ka arsye fetare, po ka arsye edhe shkencore dhe mjekësore, pse duhet më mbulu enët natën apo. Nga ato që na ka porositë pejgamberi, për shembull, që nëse qeni lëpin me një enë, për shembull, duhet me pasim dhe veçantë për shkak se i ka disa bakterie që nuk largohen me larje të rëndomt. Sikur se ka thonë pejgamberi sa me la 7 herë, njëra është nga këto larje me dhe, pastaj me ujë, derisa të pastrohet mirë, do duhet pasim me dhe veçantë. Pse? Ka se, domthonë, kujdesi se nëse han njëri në tjetër enë që ka lëpi qeni ose, për shembull, ka bakterie në to, mund me e rreziku shëndetin e tij. Prandaj në rrugën e rrugës së shëndetit është edhe ruajtja për, domthonë, sasinë e ushqimit, llojin e ushqimit, mënyrën e të ushqyerit, pastaj në çka po han bukë, në çfarë anë po han bukë, këto janë rëndësi që nuk kujdes. Madje edhe nëse pejgamberi na ka mësuar edhe detale, nganjëherë don për disa të pakuptueshme. Mirë po, na ka mësuar deri këto detale për të qenë të kujdesshëm për shëndetin. Për shembull, edhe në udhëzimin profetik, nëse bie miza në ushqim apo, a e zakonisht kur bie me një krah. Nuk ka mundësi miza me ushqim me dy krah, a e bie me një krah. Si të bie me një herë rrokullista. E çfarë tha pejgamberi? Zhytni të tërën, pastaj nxirrni dhe gjujeni atë. Dhe kjo deri von ka qenë tallje. Si me gjujt mizën, apo nën pastaj me gjujt, janë tallë njerëz, derisa është zbuluar von se miza domthon në njërin krah e ka një lloj helmi, e tjetrin e ka antihelmin e vet të atij krahu. Andaj nëse ka ramën i krah, ka ramën me krahun që mund me don dëmtu ushqimin e gjujt të tërën që me e eliminu atë dëm që mund të jetë pastaj me nxjerr dhe me gjujt apo. Për shembull, udhëzim fetar, për çfarë arsye ky? Për me garantuar vetë shëndet. Deri në këtë mas, detale domthon të shëruara për kujdesin për shëndetin. Gjithashtu të ndruazë, në emër të kujdesin për shëndetin, feja në kam suhe për që të kujdesin për pasërtin. Pasërtia, e dini që shumë adurime, për shambull, është kusht me koni pasër. Nuk mund është mu falë, për shambull, pa abdes. Duhet në morë abdes. Edhe pëse ti i pasër alisht, por pasërtia është një lojtë pregaditje për ty në namaz. Pasaj, për shambull, pasërtia e venit, duhet me ditë ku po falësh, ose me ku pasë ndytësira. Nuk lejohet më falë në ndytësira. Nuk lejohet për shembull më falë në tesha që ka ndytësirën në to. Për shembull urinim ose diçka nga ndytësirat fiziologjike që njëri i kryen gjatë kryes së nevojës kështu me radhë. Madje është e kërkuar që ju të jetë i kujdesshëm shumë gjatë kryes së nevojës apo që mos më prek dhe më stërpik në teshën e tij. Për shkak se pastaj ai tesh bëhet tesh që nuk lejohet të më falë njëri për shembull. Për çfarë arsye? Gjitha këto për ta ruajtur shëndetin e njeriu të vet. Që njeriu të jetë kujdesshëm deri në këtë detaj për shëndetin e tij. Pastërtia e teshës, pastërtia e trupit. Por unë sa ka udhëzime pejgamberi thonë që njeriu kujdes për pastërtinë e tij trupore, mu la, mu pastru, largimi i çimeve nga vende të turshme për shembull. Kjo është udhëzim profetik. Kjo nuk ka diçka që don është e pashtjegueshme. Pse? Për shkak të pastërtisë apo? Pejgamberi ka ndaluar që njeriu domon me kaluar më tepër se 40 ditë i papastruar. Do njën kuptime që tujet, që tujet gjithë dhe javë, mirë po, largimin e qimeve nga trup, nga vend e tërshme, nuk lejohet me kalu mbi 20 dit e njëriu pa u pasru, për shambull, prejlja thëjve, gjitha këtu pse janë, bo, përshka këmë rrëqën njërë, thëmë, nga se njëri kur nuk i prejnë thëjt, grumbullon dytësire nërë thunë e ti, dhe pastaj ka mësi që ato me i fuhet në trupin e ti, që ka qëfar detale, për qëfar arsye, për me rrëqë shëndet një njëriu, të me rrëqë, dhe gjitha këtu dhe shumë të rëzime kanë bëjmë aspektin e preventives, para se më artë tek smundja. Mirë po, ne e dim se njeriu me gjithë kujdesin që mund me pas, prapë se prapë mund me usmu. Mund ai murujt komplet, mirë po, ka mundësi që tjetë smunin gjithëse, mund tjetë për asyje caktuara, për shumë usmu njëri. Kë po të ishte kështu, shumë sportista që mos mos më korr ose për shkakun njerëz që kujdesin, po smurën, është ligj Allah xhallahu smurja. Ne po ne kemi të kërkuar me i rezistues smurjes, jo me kërku. Ne kemi obligim me i rezistues smurjes, me u mbrojt maksimalisht nga smundja. Nëse na godet, edhe këtu kozime si musil. Duhet me kërku ilaçin e shërimit. Të gjithë dietarët e pajtimit të ndruzur se kërkimi i shërimit në islam është i preferuar dhe madje i rekomanduar dhe i kërkuar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur se Allahu xhalla wa ala çdo smundje që ka zbrit, ka zbrit edhe ilaç për të. Në çdo smundje ka ilaç. Mi po njerëzit u takon që me kërku, me studiu. Dhe këtu islami na nxit që do mund të kemi studime shkencore, shëndetësore, mjekësore. Që të kemi mjek, që të kemi njerëz që do mund i studiojnë këto gjëra që kanë me smundjet, me bakteriet, me virusat, që njerëzit u garantojnë shëndet. Sikur s'është e kërkuar të kemi shëndet shpirtëror dhe mendor, të kemi edhe shëndet, do mund fizik dhe trupor. Këto janë të kërkuara. Që besimtari me i kushtu vëmendje. Nështë këtu në duke në pak mësime të pa zakonshme në gjami më të rëtu. Po këtu të rëtunë, nga se këtu në fjallë të Allahot dhe fjallë të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj ushqimi shëndet shumë, kujdesi për trupin, për aspekti fizik, për shëndetin, gjitha këtu në të kërkuara. Mirë për dhe në qofë se vjetë smundja, e kërkuar është me i rezistu smundjes dhe jo me i ju dërzua saj atë. E jo në rastet rallat të vëzër, edhe kërkimi i ilaç mund jetë obligativ, vajib. Duhet me kërku ilaçin. Donë, që i bjen kjo? I bjen që ka rastet saktuara, kur njëri nuk lejohet, do më thonë, me e lën anash kërkimin e ilaçit, barë që ka me kërku. Kërë se ka obligim, feja kërkan me kërku, po sënë dhemi që masis përshkën të mjeku në gjuna heki. Përshka kështë në të qësë mune që njëri për shambull, i te kalan, si kurse flamet e caktuara për shambull, ose në një plagë thjesht të ashtë, nuk duhet me kona dhe vezveseri për gjithë shka me shkute, mjeku, njëri bua kete kalan vetë vetë ju, ka qef pak edhe vetë, dhe të po bëjë sabër, Allah më shëran, donë pak me provu edhe aspekt në mbështit në donë gjellera, sprish punë, diri me një masë. Mi po ka situata kur, këto më nuk e në arsuja, të komplikuar edhe me thonë, unë pjallu Allah të shërim në, një aftë, obligimi kemi kërku ilaq në. E djetarë kër i kam përmbledhë situatet, kur është obligative me shkute mjeku, me kërku ilaq, ka nërën përnëmë si në 4 situatet, kër e ki obligim, nëse se shkën në gjuna ki aftë. Dhe kjo është mendimi i shumicë e djetarot. Rast i parë është në vëzër, kër smundja ose problemi shëndetësor e rëzikon jetën aftë. Njëri ka gjakderdhje, dhe ka mundësi me nëse s'nalë gjakderdhja, me dek. E ka bërë më shëtë mjeku me nalë gjakderdhën. Jo me thonë, le derdhët gjaku. Qështë e ka qëhu Allah që? Ja zëbën, ndalumë është. Nga se Allah e ka obligu me rujt jetën ti. Ta ka e pjetën, e ki obligim me rujt jetën. Ndaj nëse një, si shemë dhe konkret për shemë, një problem shëndetësor që se thajrë gjakderdhja. Nëse nuk nalët, ka mundësi me pas pasoja fatale, me vdekje. Ndaj nëse bëhet fjallë për kësil lloj komplikimi shëndetësor, e ka obligim me shku të mjeku me kërku, ose tek ekspertët, po në këtë rast mjeku është, me kërku ilaçin, me kërku shërimin, me kërku ndalin e gjakdirë, ose qëfar të problemi që në nështë kamën si me quë diri në vdekja. Dhe ashtu të ndruazër, nga situatë kështë obligative kërkimi i shërimit, apo, është edhe kur smundja e pengon njerion nga kryrja obligimeve. A i ka do obligime, edhe smundja tash ja pamundson kryen obligimeve. E ka barq që me kërku shëndetin për me ujtë me kry obligimet. Shembull konkret. Njeri është krye familjar. Është kujdestar i familjes. Ai duhet me dalë me punu për me mirëbajt familjen. Barq e ka. Dhe njeri për shembull cili e ka obligim me majtë familjen dhe nuk punan. Nuk mundohet për shembull. Kamë nuk gjen punë, të të shka është kjo, po, nuk gjen punë. Po mundohet me punu, mundohet me gjetë punë. Nuk e bën këtë punë. Dhe pret sadak për njerëzve, gjuna e ka të zotit. Më ka të harama kjo, po. Nga se krye familjarë është i obliguar fetarisht me u kujdes për familjen. E nga kujdesi është edhe kujdesi materiale. Barë që ka, po. Njëri për shambur është smu. Smu në caktuar. Dhe si pasu e kësoj smundje, nuk po ka mundësi më kujtë për familjen, dhe familja po vun. Tash, për shambull, pa mundësia ti me do në punu, po shka këton, për shambull, vënesa në shpenzime familjara. po kanë probleme për vëshmbathje. Pse? Pse kry familje është smurë. Ai tash ka mundësi me shku me kërkushërim, po çka thot? Jam shtet në Allah xhallahu ala dhe unë duam me sabër. Jo, jo, ti në këtë rast e ke obligim sabër në kuptim durimit të smunës të këtë rast. Amë në këtë rast jo. Se në këtë rast tash më ti me sabrin tënd për sevap, po shkakton gjunoja tjera. E fetë është kjo është ndaluar. Nuk mund të tuin sevap me vetveten, me një gjuna me njerëz që ke obligim u kujdes për ta. Shikoj sa bukur është me rregullon dhe stabilizon mirë të barabartë të ekuilibruar. Edhe kur don me çim puna me sevap, po edhe kur puna për kujdes ndaj obligimeve që i kjo. Prandaj nëse smunja të pengon, e pra një shambull, ka obligimet shumëta, nëse smunja të pengon nga obligimet e caktuara, për shambull, në bity ka ra përrezje caktuar, nëse ti qatë përrezje se kryin, për shambull, njerë jesin keq, kjo obligim më shëru për më shku me kry obligimin, nëse njerëzit, nëse ti se kryin obligim, njerë jesin keq, për shambull, andaj kje për obligim me shku, për shka këse, në këtë rastë në vëzër, kry obligimet, është obligim. Dhe shëndetit tash është mjet për me kry këtë obligim. E dietarët kanë thënë, ai mjet i cili, ose ai mjet pa të cilin, nuk ka mundësi të realizohet një obligim edhe i botë obligim. Shembull konkret. Tash e këna falja sinit hamla. Me marë abdes, a është obligim? Ju. Te eri në nësë sabohë se ki bërsh me marë abdes. Si të vjen namazi sabahot, të bëhet obligim abdesi, pse? Për shkak se me falë sabahon është obligim. E nuk kemë mundësi me falë sabahon pa abdes. Atër në këtë rast, mjeti bëhet obligim për shkak se nuk ka mundësi me u realizu qëllimi pa këtë mjetat. Në regu, edhe këtu, ki obligim me kry, ti barë që ki, fetarisht me kry këtë punë, barë që ki. Dhe nuk ki mundësi me kry këtë punë pa shëndet, jesë mu. E ki për obligim me kërku shëndetin, për shkak se në këtë rast është mjeti për caktues për me kry obligimin e caktuar. Barë që ki, apë. Dhej, nuk është. Ka njëri lënë keqë familjar, lënë keqë punë caktuara, sa i dënë sevap me bo sabër që në smunje. Tete herë, ama jo në këtë situatë. Andaj, kur është smunje e kësaj kategorie, është obligim kërkimi i shërimit. Dhe është të ndërruzër nga situatë kërët obligim kërkimi i shërimit. Barë që është, kur smundja është ngjitse dhe ka mundësi për shembull me kalu tek tjerë kjo obligim ose nuk lejohet për shembull njëri ka një smundje që për shembull ka mundësi me kalu tek tjerë me smundje tjerë me ngjitje tjerëve e ka për obligim domthonjë që me kërkushrim edhe për vetën e tij por edhe për ti ruajtur të tjerët apo për kësaj hyrë pejgamberin ka ndaluar që njëu që ka smundje ngjitse me përzi me njerëz derisa shërohet apo për shkak se ka mundësi me dëmtu të tjerët e kjo është lloj zullumi padrejësia apo. Prandaj edhe në këtë situatë, nëse bëhet që për të cilë smundjesht, është obligim me kërku ilaqë. Dhe e katër të rasti, katër kur është obligim me kërku ilaqën, barë që e ka, obligim me ka, do mund, vajib, e ka me kërku ilaqën, është kur smundja, do mund, që e ka prek, ka mundësi me ishkaktu pasoja ansore, si kurse për shumë mu paralizu apëtëm. I thotë mjë këtë, po mërej, me raporte cakta, diagnozat të qarta, të vërtetat, të vërtetuara, të faktuara, një grupë mjek është 3 mjek, 5 mjek, do në binë në ujdi dhe i thojë, nëse ti, për shambull, nuk e bën këtë ndërhyrje, nuk e bën këtë hapë, nuk e ndërmerë, nuk e bën këtë shërim, ki mundësi do në 99%, si bas mjekut normal, na, nuk e kim caktimin Allahut, na duhet mjë përmbajtë, vlerësimeve të ekspertëve, pa dyshim se Allah na ka obligu me i dëgju ekspertën e mistë. Ata vinë për fundim se o plasë për mjekë besushum, të dishum, kompetent, ekspert, vinë në konkludim një komisioni mjekëve se neglizhimi i kësoj smundje ka mundësi për shambull me shkaktu paralizë, sunetës mu aftër. Ata në kjo obligim, pse? Kësi ti po e upë një begatit ma dhe tash pa rezikan për shkakt një neglizhjense. Nuk banë kjo kështë e ndalumë është. Ose për shembull, ka mundësi me shkaktu nga pasojat ansore për shembull me ushqendrues smundja në kronike. Do të thotë mjeku merr ilaçe shërbim, po nëse rrin gati vetes ona, kjo smundje ka mundësi me kalon në kronike. Për shembull, mund të jetë ndonjë kollitje, bronhiti i caktuar nga ftofja dhe skujdeset apo. Mjeku nëse skujdeset nga se i ndihshëm ndoshta në mushrit, ka mundësi me kalon në për shembull bronkit kronik, ose në vërzin frimarje, në në kalen nga një smundje momentale, një smundje ma afagjate, edhe në këtë situatë, për me embrojt vetë nga smundit kronike, afagjate dhe pasojt ansore, obligohet me kërku ilaqe, barë që është. Çka po mund në kuptu nga gjitha këto të vëzërat? Barë që kjo obligim, këto obligim, që po mund në kuptu nga kjo? Krasa dhe që përmenë se kuptujmë se islami kërkan nga ne të kujdesemi për begatin e shëndetit, barë që ki. Mirë po edhe dyta që islami në mësën është se shëndetit dhe trupi nuk është pro në jotja. Apo? Nuk është pro në jotja. Bëj që ka duhet në shëndet e emërt. Ja, apëta. Shëndetit që e kemi, trupi që e kemi, jenë të kujtë. Jenë të Allahut. Ajna i ka dhonë. Nga se pot ishte e jotja, nuk vetësh për ta. Se me të vetë për ta, përshme që ke bukur është e jotja. Me që ka me të pyte Allahut për ta, nuk është e jotja. Për. Shëndeti është begati e Allahut, si shdo begati. Ka me të pyte Allahut për ta. Për. Ka me të pyte Allahut për ta. Qëfar ke bu me shëndet, si e kërujt. Përshme të në vëzër, shëndeti, sa obligime mune mi kërë hatë me shëndet. Njeri mund me lejnë kom, mu falë rëhat. Përshme, përshme, njeri ka dhimbje dhomit, përshme. A mund me konsumë namaz? A nuk mund të më falë rëhat. Që dhimbje dhomit, ja që regullon këtë sistemin e koncentrimit të Allahut. Ska mundësi. Andaj, shkën për ullja, shkën lështrimi, shkën cilësia e namaz. Për shfarë asuje? Për shkak një dhomit. Andaj, Allah Gjellua kërkon që ne me garantu ibadet, adhurim, cilësor, dhe të kemi jetë kualitative. Për qenë kështu, njën nga përbërësit kryesor të kësaj është shëndeti. Andaj, Allah na e ka dhonë shëndetin. Duhet me erujt dhe duhet që më kujdis nëse në qëfëse zbet ose të pësot. Jetë është Allah, nuk është e jona. Andaj dhe vedrasja është nga mëkatës më të mëdha. Dikush mëtë jetë e emështë, me dashtë, ndër me dashtë. Ja, së është e jotja. Së është e jotja. Ta ka dhonë dikush. Me konë që është e jotja, jeta me konë që është e emja, nuk vdes kur. Së është e një që dhe të balë këmë rënu. Ndër e shpish në dhe. Ska në kështë të Ti vjen këtë dunja, dikush ta ka dhuru jetën, nën ti e gjonë vetën me jetë. E gjenë që ashtu jetën, vetën. Dhe të miret jeta, mundësia për e tu, në kohën kur ti, heqë në shoski qefë. A mas dhvetë Allah që e levola. Gjitha këtu, edhe hyrja një jetë, edhe dalja nga jetëja me kuptu se, nuk janë tu jetë. Edhe shëndeti, nuk është joti. Pse, pse Allah kur dënë të ebë, kur dënë të amera. Dhe kohën joti së shësmu t'i korra. Andaj, kur thotë Allahu xhallahu te kjo obligim, është obligim fetar. Domthonë nëse ofse se njëri në këtë situatë që përmendëm, nuk i ndërmer masën e duhura, nëse kemi obligim me ushëru, nga se sot shërimin duhet ton, ampore kemi obligim me ndërmer masën e shërimit, kjo bërë që kjo. Dhe nëse njëri nuk i ndërmer masën e duhura për shërim, atë padyshim se në këtë situatë, domthonë njëri mund të qenë gjunaçor atë. Më qenë gjashtë. Ka smunje kur të nëzër, smunje është eron, njëri pajtuat me te. Nënë si muri laqë, si smuri laqë, njëjtë është e aftën. Pak e lecëm, për nuk dyshën situatë shumë, e në këtë situata, mund tjetë për shamë në riu, në zidhje, se do dhe në që të përzjet, që të zjedhë mes asaj që, a do të merë i laqë, a në merë i laqë, këtë i shketë të tërësat. Për shamë, aje gruja që i kartë e pejgamberi sallallahu a sallam, dhe ka pas epilepsi. Ka qenë për te pashërushme e aftë rreziku jetën ose po më s'ka pas në të kohës për punë lart për këtë çështje. Dhe ka thonë ja Rasulullah, domthon, është anku për smuj se ka thonë pejgamberi se do të bëj dua për ty. Dua diçka tjetër. Ka nëse don, bën sabër edhe e ki gjenetik. Ka po bëj sabër me lutje të Allahut xhallahu ala që kur të bi mos u zbulon aftë. Do mos më shpëto trupi, qase kjo është për mua e madhe aftë. Dhe kaç ka ndodhur aftë. Po një tash për shkak ka mundsi me marr masa, ka mundsi me ushuru, ka mundsi padyshim se duhet me shfrytëzuar begatit Allah xhallahu që na i ka mundsuar këtë kohë që shumë smundje të jenë të shërueshme atë këtë mjete padyshim të sofistikuara për shërim e kështu me radhë këto begati duhet me i shfrytëzuar. Dhe për fond të ndërvëzër lidhe me këtë çështje lidhe me shërimin e diçka atë. Na duhet mendojmë mos të dura padyshim dhe në këto situata që përmendën katër edhe kemi obligim me kërku shërimin atë. Mirë, po gjatë gjithë procesit të shërimit dhe dua të them kërkimit të shërimit duhet të kemi parasysh disa rregulla të tjera. E para se shërimi është në dorë të Allahut. Mjeku, ilaçi, operimi, ndërhyrja në sebepe. Sebep, shkak. Nëse do Allahu xhallahu ala e bën funksional, nëse Allahu do nuk e bën funksional. Prandaj nuk duhet më u lidh me mjekun, e as me operimin, e as me ilaçin, por me Allahun më u lidh. Zemra nuk lidhet me sebepe. Zemra lidhet me Allahun xhallahu ala. Duhet në Allahun më mbështet dhe më marr masë të duhura. Nga se kërkimi i shërimit nuk bien dash me mbështet në Allahun xhallahu ala përderisa kërkimi i shërimit nuk del jashtë kornizave të sebepit, është sebeb. Unë po e marr sebepin. Kaç? Sikur se për shembull, njëri kur dal me dal me punu, sebepit po i marr me shkollë fitu. Ka mos i dëgjoj kur e fiton. Pse? Allahu ka dashje me sprovuç kështu. Mi po ti ke marr sebepet. Me rëndësi është marrja e sebepeve të vëzër, të shkarkon nga përgjegjësia. Ndërsa suksesi është dorë të Allahut. Sikur se tha Shuajbi alayhis salam, "Wa ma tawfiqi illa billah." Suksesi në angazhimin tim, suksesi në mundin tim është ku? Dorë të Allahut xhallahu. Prandaj Allahu është rruse. Allahu është rruse. E dyta që duhet pas parë të vëzërosh se ka shpesh smundje që kërkojnë durim. Me kërkojnë ku? Pa duhet një me kuptuar realitetin. Ka dhe njerëz për shembull ka smundje që kërkon trajtim edhe lyp për shembull me pas në intervenim të shpejt. Nëse zbohet e pse s'përshtohesh na çka po bëhet fillon mankesa. Kuptoj natyrën. Ka do për shembull, më qenë për shembull di disa raste njerëz që janë sprovu me smundje caktuar, sikurse për shembull dikush është sprovu me smundjen e sihrit ose probleme që kanë me këto natyrën e këtyre problemeve, edhe i kënduhet Kurani një herë, dy herë, tre, zhgënjet. Po valla Kurani s'po bëj këpun. Subhanallah. Po ka dal. Po kjo smundja është, Kurani është ilaç. Kurani është shërim, dua të them. Mirë, po çka thon pejgamberi? Nëse ilaçi e godet smundin, shërohet. Do të thotë s'u godit hala, s'u taku hala. Prit. Atë duhet më pas parë tek shërimi, sabër më pas. Ka disa smundje do të trajtim, do disiplinë, do rregulla, do të më përmbajnë. Mirë, po më prit ndërhyrje, për shembull kështu si kur se thuhet me shkop magjik, si të prek, më kështosh me një herë, ose me një fjallë me të ka përsyp. Kjo, nuk do në shtopët, nuk do në shtopët, në në ko. Ka njerë që janë të prekun nga smunit e vezveseve të caktuara, për shemë, lëmë. Edhe të tjirë dhe të hojnë që kam bre me vezese. Ja thush dhe fjallë, jo su më ka përsyp në hala. Po normalë, tu s'ka përsyp me një fjallë. Po ka përsyp me zbatim në uzime që për t'i jepi. Se fjallët e mija nuk keni ilaqe, përmbaju, mas një kohë këna me bisedu për këtë qështje. Pa me njëherë, nuk shkojnë me njëherë. Do të dhëmë që duhet me kuptu që ka shumë shumë që kërkojnë kohë, dojnë durim. Dhe në gjithë këtë, duhet me pa sabër. Dhe me pas kujdeshtë në aspekt në pritës e shërimit dhe trejtimit dhe marës e masave, gjithmonë, mos me liju kur që me ulkun mendimi mirë për Allahun te bareke tuala. Kase ka njerë që fillim bën sabër, mirë, Allahu, elhamdullah, po tani ishtë diku me shullodhët. Mas 3 muje, dhe Allah, zdi Allah, pësë më përgjit, dani mas 4-5 muje, dhe u dhe bila, e mas një vetë tani, hala ma keqë. Sa dhe që zgallë smunja, dhe në vdekje, nuk e dim, te kërkoj ilaqë, ku do qoftë? Mirë po, me ndimi për Allah, në gjithë nuk unë i mirë, sa Allah u gjellar nuk të ka bu padrësi, Allah u nuk ka dorë me shkatru, Allah u gjellar u ala, nuk është i padishëm për shërimin tëndë dhe për gjendën tëne. E dine pëse përbënohet ilaqë, ti bon sabër, dhe mbaje mendimin e mirë për Allahun gjithmonë. Kjo rregull më rëndësi, nga se shpesh smundja dimë në alkun, dimë në lodh, mos u lodh kur në raport me Allahun te barekotuar. Gjithashtu të ndërozën në kuadër të kërkimit të shërimit më pas kujdes që kërkimi i shërimit po që është i kërkuar, po që është i preferuar, madje mund të jetë i obliguar, mirë po edhe kërkimi i shërimit i ka kufit e vet. Nuk duhet të kërkosh shërim kudo qoftë, qoftë në haram apo ndaluar. S'bën kështu. Zbon kështu. Në njërë për shambull, për të shuru për të smundjeve, shkujnë për shambull dhe bojnë shirkë. Që fa shërimi është e kërë kërë kërë kërë kërë. Ska shërim të apëtë. Që me shku të kërë, për shambull, të vorët e caktuara, ose të këtyrëve të ku dikon lutë në tje, bojnë, zi, më ka thonë me pi ujtë, që të ujtë është i mirë. Ko është ka thonë me pjeta ujtë është i mirë? Ko është ka thonë? Po nëse kanë laboratorët vërtetuar, se ujë i filon banje, banë, të shka është e apëtë. Kur kërë se ka vërtetu? Ujë i zakanë shumë apëtë. Pse rjetë një dru, e ti këdru është vore i caktuar. Edhe është kjo varre ka bëtë bekun këtë ujë. Këtu e në palavra. Këtë zbanë me bo kështu. Nuk është kjo mënyrë shërimit. As hajmalia nuk është mënyrë shërimit. As alkohol nuk është mënyrë shërimit. Pegazën ka thonë me kërku të halal. Nga se Allah xhallahu ala ka bo shërim halal. Po duhet sabër, duhet me kërku. Ekziston dikun. Nuk është e mundshme që ilaçi i vetëm për këtë smunë me kund haram. E pa mundshme është këtë. Ama neve nga bindin që është, s'ka të tërë, kërkojmë Allah se ka, duhet me pasë, duhet me pasë, se Allah u gjatë lewana ka thonë pejgamberi sasërëm, dhe fjallën ati është hak, na besojmë këtë fjallë bindëshëm, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka bo Allahu shërim, na që e ka ndalu. Ska në ato e shërim Allah. Po u shëru filoni, sa hi nga kjo, nga sot e rësë muaf. Daj, nuk do të shiku veç nik aspekt, po do të shikua shumë ma gjersesht, nërsa ilaci që Allahu e preferan, aj halal, është ilaci bekum nga gjitha antë qëran dhe të ndihman me lejnë Allah të madhënuarëm. Andaj, me pas kujtës nga dalje për i kufive të selijuarës në emër të kërkimit të shërimit. Të nuk duhet smunja me qunë në dyrt haramit, të nuk duhet me liu, nga se ka mjaft hapsirën halal. Dhe e fundit të nërëzër që duhet pas për asyush, ka shumë, pa dyshim, udhëzime për shërim e për ruajtje të shëndetit e kështu me radhë, që në disa i përmena, disa i lash anën, disa i përgjithshme, i përdume përhume me njërën. Krejt të në mere sebepet, shko të mjeku, përdore terapinit caktuar, intereso për diagnostifikim, shko atje, u thëj është venë se ka nevoj, shko ku kërkoj ilaqë. Mirë po, kur mos e le anësh, një qeshtje, aja është doja. Dojtë Allah në gjellohë përshënë, sa e shko të mjeku, shko në atje, kur mos e le apëtën doan. Doja nënkupton lezim të Kur'anit dhe nënkupton mi që duhet Allah në minutëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë kur është anku dikush në familjet e tij për smundje, çfarë ka u pegosh? E ka vendosur dorën ku po i dhan dhe ja ka vendosur surën Falak dhe surën Nas. Nga surët e preferuara për shërim është edhe sura Al-Fatiha, ndërsa nga emrat e surës Fatiha është Shafia, shëruese. Allahu xhallahu ole ka jap vetë shëruese. Kur'anit. Që dikush thotë, "Çu është me lezim?" Po mirë. Ato ai ilaçi po e bim, ai përbërja kimike e ilaçit. Kush ja ka jap Allahu, kush e ka jap këtë ilaçi vetë shëruese? Allahu xhallahu ole ka. Po çaj Allah që e kap këti hapit vetë i shëruse, veç njerës e kanë zbru dhe e kanë bo bashkë me një vend, çaj Allah ka edhe në Kur'an ka vetë i shëruse. Shëroni me tapë. Masër im anë është Kur'ani, të më përbëzër. Po me shku të mjeku, gjitha, mirë po përdoreni Kur'ani për shërim. Gjithë mund dhem, kry, dhem, dhombi, qëka do që dhem? Së pishë punë, tu shku të mjeku ti, shka të mjeku, rrugës, që të dorën këta, Kur'an. Kur'an është i naqë, është qëtësim, është shërim. Allah xhallahu ole ka përmendur se është وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ne zbresim këtë Kur'an që është shifa, s'ka unë ilaq, s'ka unë që është ilaq, për është shërim, dhe është mëshirë, rahmet për besimtarët. Andaj, me kënu surën Falak, surën Nas, me kënu Elhamdullahi Rabbil Alamin, po edhe i kini të klibin buraja muslimanit, lutit e pejgamberit për shërim. Për shumë nga ato është, pejgamberi që ka preferuar me lezu të smurit, es'alullahu al-azim, rabbel arshil azim, një shfjek, e lus Allahun e madh, Zotin e arshit madh, me qëru ty. Lutje, që e ka bo pejgamberi. Pastaj, Gjibrili, kër ka qenë pejgamberi në smut, ka arë pe qenë Gjibrili, e ka me dozë dorën, të pejgamberi ka thonë, bismillahi irqik, min kulli shenë ju dhik, vallahu je shfik, apo me emën të Allahut, apo po filloj shërimin. Nga çdo gjë që po të bezdis, Allahut shëroft. Lutje, qka ko me e forë se kja përta? Ose për shumë, ka dhëmë pejgamberi, nëse dikush ndin dhimbje me një vend saktum, të vendosë dorën që aty, thë trijere, bismillah, bismillah, bismillah, dhe shtatë herë, e udhu bi izzetillahi vë kudretihi min shërri ma eqdu u hadir, kërkojnë brojtje, e udhu bi izzetillah, kërkojnë brojtje me madhninë Allah Gjallahu Ala, dhe fuqinë Allah Gjallahu Ala, që të më ruan nga e keqja asaj që, po e ndihune dhe kam frikë se ka me mdo dhe aftën. Shtatë herë kushtë atët, ka thonë pejgamberi, kushtë atë që tri herë e bismillah, dhe shtatë e këtë e këndonë, i ja adërgënë Allah brengë dhe dhimbin aftën. Provoje. Nda gjitha këtu e në uzime profetike që nuk du të onësh me ilonë dhe dhërë aftën. Nga sa tu e në betë onësh dhe njëri me njëre të cilë mjek me shku. Regullë është, onë e përmena, duhet me shku, duhet me kërku. Mirë po, jo me lën onësh, duan, në bështet në lanë të bare kotala, me vendosë duarën me Kur'an, gjitha këto uzime që dhemi pasë për shërim. Andaj, në kohët të tërkësaj, të bëjmë pjesë aja që e filluam dhe me të përmbërujmë. Allahum inni audhu bike min zëvali një emetik, wa të hawuli afjetik. O Zotë, më ruaj nga humbja begatis dhe tjetërsimi dhe ndryshimi i mirqenjes. E mirqenja, thamë është, për gjithshme mirë, po, ndështë përbërë si kryesor i mirqenjës është shëndeti. Andaj i kushtuam një ligjërat kësaj teme duke lutë Allah në Gjellewala që Allah të nakë shëndet, e kajrë e bereqet e rahati. Ndërsa ata që janë sëpërvuar me smundje, që farë dhe qofshën ato, Allah i shëroft. Allah në Gjellewala u e largoft smundje dhe dhime dhe të lasheve të gjithë muslimane, ku të qofshin ata. Dhe Allahu na mëson që të kemi shëndet në trup, shëndet ku të qoftë, po edhe shëndet në fe, që Allahu të takojmë e ai të jetë i kënaqur me neve. Me kaq personë në takim në arshëm dhe vazhdim në duas, Allahu Gjellola në ruaj dhe në mësof të kemë përsi një javë në arshëm. Zotë i shpërre dhe i ruajt. Wa sallamu ala Muhammedin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallamu ala taslimin kathira.